Zero right now, a black eagle up on the microphone tower. Yeah, heal up our youth and youth in other place. We still launch up East West Rockers. Sin, yeah, Grizzly, Blessed Voice, Chiba, hey, Wagwan, Junior Boy. Yo, you see right now, it's all about big tune, big rhythm, burning some fire in ya. Poland, Wagwan again. Yo, you see that tune, you know, running. Dla wszystkich nas presja, słowa pełne mocy podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Dla wszystkich was presja, słowa pełne mocy podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. A teraz ty wstań, poczuj równy stan. Pomiędzy nami równość musi być bez zmian. Na pewno mnie i wszystkim dobrze będzie nam, gdy spróbujemy sobie jakiś dobry bat nawzajem dać. Jak jamańskie drzewa dają dobry feeling nam, jak muzyka reggae uwalnia nas z ciasnych ram. Kto mogę to komuś śpiewać, to nie czuje się sam. Ile dasz siebie, tyle dostaniesz sam. Każdy należy do samego siebie, każdy to wie, że świat podzielono na nierówne części. Do tego nie przykładaj ręki, dbaj o talenty swe, bo w życiu wiele rzeczy pięknych jest, a ten materialny blask jest radnym nas na pokuszenie. Ty musisz wiedzieć, co daje ci prawdziwe szczęście, a te diamenty, błyskotki, ponęte czarują nas tak. Dla wszystkich was presja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Dla wszystkich was presja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Od słowa do słowa swobodnie płynie rozmowa. Z potrzeby zrozumienia rodzi się wymiana poglądowa. Spokojnie, bez obaw, zobacz mój przekaz czysty, przejrzysty jak szuflana woda. Możesz spróbować, nawet bez ograniczeń możesz się zanurzyć w niej. I nieważne są zakazy, nakazy, z tego się śmiej. Ja mówię blesja, ja nie rzucam słów na wiatr. Wie o tym dobrze ten, kto choć trochę mnie zna. Blesja, nas nie interesuje agresja. Ty wiesz sam, że oni chcą ci sprzedać znowu prawdę bez przesłań. Dlatego mówię trwaj, dlatego mówię trwaj. Sam dobrze wiesz, jak możesz poczuć się, gdy stoisz sam na drodze w koło. Zapięte wszystkie drzwi, nie warto nawet pukać do nich, nie warto, nie warto nawet pytać o nic. Dla wszystkich was presja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Dla wszystkich was presja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Dookoła nas dużo wojny, dużo złego tripa. Za mało ludzi wie, do czego służy dobra chiba. Na ulicy dzieciak znowu z białym sitem się styka. Przed twoim nosem niedumnie czarna dilerska bryka. Twój sąsiad przed tobą swojego domu drzwi zamyka. Kolejna miłość jak powietrze z balonu umyka. Bombarduj problem vibe'em dobrym, nie problem znika. I Słesław pozdrawia was na wszystkich językach. Wysyłamy tobie blesk, gorący jak Afryka. Chwilowe przesłanie to ta muzyka. Dla wszystkich was blesja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia. Dla wszystkich was blesja, słowa pełne moc podaje teraz areszta. Nie znaczy wiele poza tym, że brak tutaj szczęścia. Jak świat długi, szeroki, popatrz, tam nie ma miejsca, dla nas tam nie ma wejścia.